Na przestrzeni lat zmieniał się świat, nie do poznania. Ten proces jest nie do zatrzymania. 2000-lecia, życia to czas podsumowania tego, który zleciał. Dla nas kontynuacja, to dekada trzecia. Czy rozumiesz uwagę sytuacji w kraju demokracji i poza nim? Na podstawie własnych obserwacji, przeróżnych informacji docierających, mówiących o rzeczach coraz to bardziej niepokojących, będących ostrzeżeniem przed globalnym zagrożeniem. Kurwienie stanem emocjonalnym, naturalnym, na porządku dziennym przywykłem do zachowań, których nigdy nie odwykłem. To coś, czego nie byłem w stanie uniknąć, jak regularnych podwyżek cen. Dobrze wiem, to nie sen, tylko rzeczywistość. Nie wnikam teraz w przyszłość, koncentruję się na tym, do czego doszło. Jak daleko zaszły sprawy te zwykłe, ludzie nie dają sobie z nimi rady. To przykre, ale prawdziwe, zaraźliwe, jak pieprzony AIDS, wirus XX wieku. Więc bądź przezorny na tego typu królestwa, przecież nikt nie jest odporny. Los jest zdolny do wszystkiego, łatwo zgubić się, nie biorąc pod uwagę tego, do czego to doszło. Do czego? Ślipie to widzi, bliźniego krzywdzi bliźni. Gatunek ludzki najwyraźniej pozbawiony jaźni, tylko czeka na swą kolej, jak zwierz w rzeźni na tle żywiołowej klęski. Diabelskie hordy, układy, pakty, zdrady, bestialskie mordy, małoletni sprawcy i brak winowajcy. Nie szukam sensacji w świecie złej fascynacji, mimo wszelkich machinacji, bez destabilizacji. Być sobą to podstawa, nie błaha sprawa. Jak szczyść, ocha, sztacha, dobra rekompensata. Samo życie, nic się nie dzieje bez powodu. Na piekła i nieba progu, na ogół masz do wyboru. On lub off, cofasz się, nie idąc do przodu. Bez mimochodu, los mego domu, bliski memu sercu. Zważywszy, do czego doszło, rezerwat nonsensu, czy kolejne stadium rozwoju uniwersum. Jakby na to nie patrzeć, śladu przeszłości nie sposób jest zatrzeć. Do czego to doszło, nie ma lekko, coraz ciężej, trudem przyszło, łatwo poszło. Ejże, wszędzie zło i dobro, a gdzie nie gdzie, w nieszczęściu szczęście, wiesz, o nie najcięższe. Do czego to doszło, nie ma lekko, coraz ciężej, trudem przyszło, łatwo poszło. Ejże, wszędzie zło i dobro, a gdzie nie gdzie, w nieszczęściu szczęście, wiesz, o nie najcięższej. Prawdzie znajdzie ten, kto szuka, nie na giełdzie czy u Buka. Szczęście nam finanse, choć rzekome szanse są znikome, a podejście z dnia na dzień, jakie? Coraz bardziej strome, trzymaj się ziomek. Jestem zip narratorem, póki ducha nie wyzione. Prawda mym nawigatorem, bywa unieść się honorem. Cóż, proponuję rozę, chcesz to wiesz, nie to nie. Aczkolwiek pielęgnuj szczęście, bo o nie najcięższej. Wiesz, że to nie koniec, do celu dążę jak maratonie koniec. Jestem jaki jestem, od zła czasem nieuchronnie stronie. Przyznać się do błędu, sukces w połowie, reszta w twoich rękach. Ostrożnie, nie wszystkie okazje są dogodne. Cierpliwość ci za nadobne odpłaci. Przeważnie by zyskać, wpierw trzeba stracić. W imię miłości złamsić nienawiść, szansy nie zaprzepaścić. Pragnie nie ugasić, pasi. W tym temacie mam jeszcze coś do powiedzenia. Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy twierdzą, że szczęście sprzyja głupcom. Może w końcu się odrzucą, nim w proch się obrócą. Wszak nigdy nie wiadomo, na co się zanosi. Ciężko się pogodzić z tym, do czego na co dzień dochodzi. To przechodzi ludzkie pojęcie, ilekroć przegięcie typu ekscesy, niepotrzebne stresy. Napięcie rośnie, to sprawy, o których mówi się najgłośniej. Liczne afery polityczne, ich następstwa, zimne wojny, sceny drastyczne, okrucieństwa, przerażenie w oczach tych doprowadzonych już do szaleństwa. Ci nie mieli tyle szczęścia, co pozostali, którzy w życiu nie zaznali biedy. Nie było kiedy, od zawsze pobyt tam, gdzie dobrobyt, wszystkiego pod dostatkiem. Nieraz widziałem to całkiem przypadkiem i jakoś nie zazdroszczę. To co bezcenne jest dla mnie najdroższe. Proste, w trosce o jutro dziś się zatroszczę. Nie spocznę, póki nie spłoną gibosze. Najczęściej 02776. Setki do klatek wejść, tam gdzie z ziomkami przyszło żyć podwieść. Temu miejscu z pewnością oddaję cześć. Ono jest mą Mekką. Do czego to doszło? Nie ma lekko, coraz ciężej, trudem przyszło, łatwo poszło. Ejże, wszędzie zło i dobro, a gdzie nie gdzie, w nieszczęściu szczęście, wierzę, o nie najcięższej. Kurwa, do czego to doszło? Nie ma lekko, coraz ciężej, trudem przyszło, łatwo poszło. Ejże, wszędzie zło i dobro, a gdzie nie gdzie, w nieszczęściu szczęście, wierzę, o nie najcięższej. Kurwa, list.